أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وإن يثقفكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 60. سورة ممتحنة سوريسي قرآن عظيم الشانن 60. سوريسي مدينة نازل olmuştur. 13 آيات 348 kelime ve 1510 harften ibarettir. Ahzab suresinden sonra hicretin 7. yılında nazil olduğu adını 10. ayette geçen imtihan kelimesinden almıştır. Mumtehine imtihan kelimesinin ismi failidir. Ayette geçiş şekli şöyledir. Ey iman edenler! Mümin olduklarını söyleyen kadınlar size muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Sureye imtihan ve meveddet adları da verilmektedir. Bismi adıyla Allah-ı Allah'ın Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuha ey ellezine amenu iman edenler la tettehizu edinmeyin aduvi düşmanımı ve aduvekum düşmanınızı. Evliya dostlar, tülkûne karşılık veriyorsunuz ileyhim siz onlara bil meveddeti sevgiyle. Ve kadoysa onlar keferu inkar ediyorlar bima caekum size geleni. Minel hakkı haktan yuhricûne çıkarıyorlar Resûle Resûlü de ve iyyâkum sizi de. En tu'minû iman etmenizden dolayı billahi Allah'a Rabbikum Rabbiniz in kuntum eğer siz haraçtum çıkmışsanız cihaden cihad etmek fi sebili yolumda ve ibtigai aramak amacıyla merdati rızamın tusirrune besliyorsunuz ileyhim onlara karşı bil meveddeti hala sevgi ve ene ben e'lemu bilirim bima ahfeytum gizlediklerinizi ve ma e'lentum açığa vurduklarınızı. Ve men kim yef'alhu yaparsa minkum sizden bunu fakat artık o dalle sapmıştır. Seva'e ortasından sebil yolun. Ey iman edenler, düşmanımı ve düşmanınızı dostlar edinmeyin. Bakın bunu Mevla söylüyor Allah Celle Celaluhu. Siz onlara karşı sevgiyle karşılık veriyorsunuz. Oysa onlar haktan size geleni inkar ediyor. Rabbiniz Allah'a iman etmenizden dolayı Resulü de sizi çıkarıyorlar. Resulü de sizi de çıkarıyorlar. Eğer siz yolumdan cihad etmek ve rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız, onlara karşı hala sevgi besliyorsanız, gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı ben bilirim. Kim sizden bunu yaparsa artık o yolun ortasından sapmış olur. Eğer yethkafukum, sizi ele geçirirlerse yekunu kesilirler lekum size e'daen düşman. Ve yebsutu uzatırlar ileykum size eydiyehum ellerini, onlar ellerini ve elsinetehum ve dillerini bisu'in kötülükle. Ve veddu arzu ederler lev tekfurune inkar etmenizi. Sizi ele geçirirlerse size düşman kesilirler. El ve dillerinizi kötülükle size uzatırlar. El ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar inkar etmenizi arzu ederler. Len tenfe'akum, ne size bir yarar sağlar, ne size bir yarar sağlayabilir. Erhamukum, yakınlarınız. Ve la ve ne de evladukum, çocuklarınız. Yevme günü kıyameti, kıyamet gününde. Yefsilu, ayıracaktır beynekum, sizin aranızı. Vallahu, muhakkak ki Allah bima te'melune, yaptıklarınızı basirun, en iyi görettir. Ne yakınlarınız ve ne de çocuklarınız kıyamet günü size bir yarar sağlayabilir. Sizin aranızı ayıracaktır. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kuşkusuz, kad kuşkusuz kânet vardır. Lekum, sizin için. Usvetun, bir örnek. Hasenetun, güzel. Kimde? Fi İbrahim'e, İbrahim'de. Vellezîne, ve o kimseler ki me'ahu, onunla beraber olanlar da. İzhani, kalu, demişlerdi li kavmihim, kavimlerine. İnna, biz berabre'a'u, uzaz minkum, sizlerde. Ve mimma te'budune, yaptıklarınızdan, taptıklarınızdan da. Min duni, dışında, Allah'ı, Allah'ın dışında. Keferna, tanımıyoruz. Keferna, tanımıyoruz. Bikum, sizi. Ve bede, baş göstermiştir beynena. Ve beda, baş göstermiştir beynena, aramızda. Ve beynekum, sizinle. El adavete, düşmanlık. Vel bagdae, bir kin ve kin. Ebeden, ebedi, hatta kadar. Tu'minu, iman edinceye. Billahi, Allah'a, vahde, bir olarak. İlla, ancak. Kavle, demesi hariç. İbrahim'e, İbrahim'in. Li ebihi, babasına. La estağfirenne, bağışlanma dileyeceğim leke sana. Ve ma emliku, gücüm yetmez leke senin için. Minallahi, Allah'tan. Min şeyin, bir şeye karşı. Rabbena, ey Rabbimiz. Aleyke, biz sana. Tevekkelna, tevekkül ettik. Ve ileyke, yalnız sana. Enebna, yöneldik. Ve ileyke, yalnız sanadır. El mesir, dönüşümüzde. Kuşkusuz İbrahim ve onunla beraber olanlardan sizin için güzel bir örnek vardır. Hani kavimlerine demişlerdi ki, biz sizlerden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir. Ancak İbrahim'in babasına sana bağışlanma dileyeceğim, ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez demesi hariç. Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve yalnız sana yöneldik ve dönüşümüz yalnız sanadır. Rabbena, ey Rabbimiz, lena la tec'alna, bizi kılma fitneten bir fitne, lillezine, o kimseler için, keferu, inkar edenler. Vagfir, bizi mağfiret et. Lena, bize mağfiret et. Rabbena, ey Rabbimiz, inneke, şüphesiz ki sen, ente, yalnız sen, azizun, aziz, hakimun, hakim olan. Rabbimiz, bizi inkar edenler için fitne kılma. Bize mağfiret et. Ey Rabbimiz, şüphesiz aziz, hakim olan sensin, yalnız sen. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.